Cześć, witam wszystkich polskich podcasterów. Ja mam na imię Ryszard, mam 31 lat, mieszkam w mieście Łódź. Tak, tak, miasto Łódź od zawsze, od urodzenia na zawsze. Moje ukochane miasto Łódź. To moje pierwsze nagranie. To mój debiut na polskim podcaście. O czym będzie mój podcast? Na pewno mój podcast będzie o mnie samym, o moim życiu prywatnym, o moim życiu zawodowym, o moim hobby na co dzień, o moim mieście Łódź. Czyli wszystko to, co wydarzy się w moim mieście, czyli w Łodzi. Trochę mam tremę podczas nagrania podcastu. Myślę, że to normalne. Dla początkujących podcasterów, polskich podcasterów. To mój debiut. Nigdy wcześniej nie nagrywałem podcastów. Sądzę, że będę często, regularnie nagrywał podcasty, moje podcasty. Systematycznie będzie mi miło, jeśli będziecie komentować moje wszystkie nagrania głosowe. A przede wszystkim pierwszy odcinek, proszę was, skomentujcie. To jest nagranie próbne, sprawdzające mój głos na moim dyktafonie. Chcę zobaczyć, jak się nagrywa mój głos na dyktafonie. Ja wczoraj sobie zakupiłem cyfrowy dyktafon firmy Olympus. Marka Olympus. Testuję mój zakupiony wczoraj cyfrowy dyktafon. Ma wiele funkcji. Zapoznaję się z tymi wszystkimi funkcjami. Dyktafon jest koloru srebrnego. Na moich podcastach ja będę wstawiał fotki, zdjęcia. Zdjęcia to będą z mojego miasta Łódź. Będę wstawiał zdjęcia mojego psa. Tak, tak, mam psa, szczeniaczka, suczka. Ma na imię Luna. Moja Luna ma 2 miesiące. Suczkę moją mam od kilku dni w moim domu. To jest pies rasy Golden. Jest koloru białego. Ma duży apetyt na jedzenie karmy dla psów. psy rasy Golden. To są psy towarzyskie, sportowe, rodzinne. Mają łagodny charakter z natury, z zachowania, z charakteru. Są bardzo skoczne, wysportowane, dużo śpią w ciągu dnia, nocy, dużo szczekają. Dużo gryzą, całą moją rodzinę gryzie, moja suczka Luna mnie gryzie. Mam nadzieję, że przejdzie jej to pogryzienie, gdy będzie miała kilka miesięcy. Dużo chce się bawić, moja suczka Golden. O imieniu Luna. To moje nagranie będzie krótkie. To jest nagranie testowe. Chcę usłyszeć, jak nagrywa się mój głos. Następnym razem dłuższe będą nagrania głosowe na moim podcaście. Ja często słucham polskich podcastów. Moim ulubionym podcastem jest podcast nagrywany z miasta Gdańsk, Łosiowisko. Podcast nazywa się Łosiowisko. Pozdrawiam cię serdecznie, drogi podcasterze z miasta Gdańsk. Polecam wszystkim polskim podcasterom słuchania podcastu Łosiowisko. To jest mój ulubiony podcast. Najczęściej słucham tego podcastu Łosiowisko. Ja będę nagrywał moje podcasty w plenerze, poza domem. Mam nadzieję, że będę nagrywał moje podcasty. Będę nagrywał ciekawie, żebyście się nie nudzili podczas słuchania. Proszę was, skomentujcie moje nagranie, co sądzicie o moim głosie. Za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. Do usłyszenia jutro. Jutro chcę nagrać kolejny odcinek, kolejne nagranie głosowe na moim podcaście. Życzę wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie. Tworzycie wspaniałe podcasty, polskie podcasty. Miło was się słucha, waszych wszystkich podcastów. Często słucham polskie podcasty. Polecam słuchania polskich podcastów. Do usłyszenia jutro, czyli w sobotę. Cześć.